Wir wollen weiterlesen aus dem vierten Buch Mose. Chcemy dalej czytać z czwartej księgi Mojżeszowej. Aus 4. Mose 28. Czwartej Mojżeszowej z 28 rozdziału. Wir lesen zu Beginn 4. Mose 28, Vers 1 bis Vers 15. Czwarta Mojżeszowa, 28 rozdział od 1 do 15 wiersza. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy. Rozkaż synom izraelskim i powiedz im, przestrzegajcie składania mi w oznaczonym czasie mojej ofiary, mojego chleba na ofiarę ogniową dla mnie, woni przyjemnej dla mnie. I powiedz im, to jest ofiara ogniowa, którą będziecie składać dla Pana. Dwoje rocznych jagniąt bez skazy codziennie jako stałą ofiarę całopalną. Jedno jagnię przyrządzisz rano, drugie jagnię przyrządzisz wieczorem. Wraz z 1/10 efy przedniej mąki na ofiarę z pokarmów zaczynione 1/4 hinu oliwy wytłoczonej z oliwek. Jest to stała ofiara całopalna włożona już ongiś na górze Synaj jako woń przyjemna ofiary ogniowej dla Pana. Jej ofiarą z płynów jest 1/4 hinu na jedno jagnię. Ofiarę z płynów wylej w miejscu świętym z mocnego napoju dla Pana. Drugie jagnię przyrządzisz wieczorem z taką samą ofiarą z pokarmów jak rano i z taką samą ofiarą z płynu. Przyrządzisz je jako ofiarę ogniową, woń przyjemną dla Pana. W dzień sabatu zaś dwoje jagniąt rocznych bez skazy oraz 2/10 efy przedniej mąki na ofiarę z pokarmów zaczynionej oliwą wraz z jej ofiarą z płynów. Jest to ofiara całopalna sabatu, składana w każdy sabat oprócz całopalenia stałego wraz z jego ofiarą z płynu. W każdy pierwszy dzień każdego waszego miesiąca złożycie Panu na ofiarę całopalną 2 cielce, 1 barana i 7 rocznych jagniąt bez skazy oraz na ofiarę z pokarmów 0,3 efy przedniej mąki zaczynionej oliwą na 1 cielca, a 0,2 przedniej mąki zaczynionej oliwą jako ofiarę z pokarmów na 1 barana i po 1/10 efy przedniej mąki zaczynionej oliwą jako ofiarę z pokarmów na każdej jagnię. Całopalenie to jest ofiarą ogniową, wonią przyjemną dla Pana. Ich ofiarami z płynów zaś będzie 0,5 hinu wina na każdego cielca, 1/3 hinu na każdego barana, a 1/4 hinu na każde jagnię. Takie będzie comiesięczne całopalenie przez wszystkie miesiące roku. Jednego kozła przyrządzisz na ofiarę za grzech dla Pana oprócz stałej ofiary całopalnej oraz jej ofiary z płynów. Wir begleiten in diesem Buch das Volk Israel durch die Wüste. My w tej księdze przyglądamy się ludu izraelskiemu kroczącemu przez pustynię. Wir gehen diesen Weg dem Ziel entgegen, zu dem Gott sie bringen wollte. Oni idą tą drogą przez tą dem Ziel entgegen, wohin Gott sie bringt. Naprzeciw tego celu, do którego Bóg chce ich zaprowadzić. Dieses Ziel ist das Land Kanaan. Tym celem jest ziemia Kanaan. Ein wunderschönes Land. Jest to piękny kraj. Ein sehr fruchtbares Land. Bardzo owocny kraj. Ein Land, wo er ihnen großen Segen schenken möchte. Jest to kraj, w którym chce on darować im wielkie błogosławieństwo. Gestern haben wir in Kapitel 27 2 schöne Dinge gefunden. Wczoraj w 27 rozdziale znaleźliśmy dwie piękne rzeczy. Zuerst haben wir in den 5 Töchtern von Zelofkat gefunden, dass Menschen Interesse haben für dieses Land. Najpierw w tych 5 córek Zelofhada widzieliśmy, że byli tam ludzie, którzy zainteresowali się tym krajem. Und dann haben wir in Vers 12 bis Vers 23 gesehen, a następnie od wiersza 12 do 23 widzieliśmy, dass Gott alles tut, damit dieses Volk tatsächlich in dem Land ankommt. Że Bóg czyni wszystko, aby ten lud rzeczywiście też dotarł do tego kraju. Jetzt kommen die Kapitel 28 und 29. Teraz przed nami są rozdziały 28 i 29. Da zeigt Gott ihnen die Beschäftigung im Land, das, was sie tun sollten im Land. W tych rozdziałach Bóg pokazuje im to, czym mieli się w tym kraju zajmować, co było ich czynnością. Wenn Gott sie in das Land bringen würde, würde er sie reich segnen. Jeśli Bóg zaprowadziłby ich do tego kraju, to obficie by im tam błogosławił. Und was sollten sie dann tun? A co oni następnie powinni uczynić? Aus Dankbarkeit sollten sie ihm Opfer bringen. Z wdzięczności oni mieli mu zanieść ofiary. Und um diese Opfer geht es in diesen beiden Kapiteln. I właśnie o te ofiary chodzi w tych dwóch rozdziałach. Wir können das übertragen auf uns. Możemy to przenieść na nas. Gott hat uns in dem Herrn Jesus reich gesegnet. Bóg obficie pobłogosławił nas w Panu Jezusie. Er hat uns seine ganze Gnade gegeben. Obdarował nas całą swoją łaską. Er hat uns zu seinen Kindern gemacht. Uczynił nas swoimi dziećmi. Er hat uns eine Ewigkeit im Himmel geschenkt. Podarował nam też wieczność w niebie. Alles auf der Grundlage des Werkes des Herrn Jesus am Kreuz auf Golgatha. I wszystko na gruncie dokonanego dzieła Pana Jezusa na krzyżu Golgoty. Die Menschen in unserem Land und auch in eurem Land werden in den nächsten Tagen an die Geburt des Herrn Jesus denken. Ludzie w naszym i w waszym kraju w przebiegu ubiegłych przyszłych dni będą myśleli o narodzinach Pana Jezusa. Ob sie wirklich wissen, woran sie da denken? Czy rzeczywiście oni wiedzą, o czym tam sobie te rzeczy wspominają? Aber der Punkt ist, die Geburt des Herrn Jesus auf diese Erde, die hätte noch keinem Menschen irgendetwas genützt. Ale zasadniczą sprawą jest to, że narodziny Pana Jezusa żadnemu człowiekowi by w żaden sposób nie pomogły. Aber warum kam der Herr Jesus denn als Mensch auf diese Erde? Dlaczego jednak Pan Jezus przyszedł tu na tą ziemię jako człowiek? Er kam, um am Kreuz zu sterben. On przyszedł, aby umrzeć na krzyżu. Er kam, um sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. On przyszedł, aby dać swoje życie jako okup za wielu. Und das Angebot geht heute noch an alle. I ta oferta po dzień dzisiejszy jest skierowana do wszystkich. Glaube an den Herrn Jesus und du wirst errettet werden. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Und wer das tut, der wird reich gesegnet von Gott. I kto tak uczyni, będzie obficie błogosławiony przez Boga. Und was ist dann die Antwort? A jaka jest odpowiedź na to? Was ist die Antwort unseres Lebens? Was ist die Antwort unseres Herzens? Jaka jest odpowiedź naszego życia? Jaka jest odpowiedź naszego serca? Die Antwort darauf, dass Gott uns in Christus gerettet und reich gesegnet hat. Odpowiedź na to, że Bóg w Chrystusie nas zbawił i obficie błogosławił. Die Antwort ist, dass wir diesem Gott Dank und Anbetung bringen. Odpowiedź jest taka, że temu Bogu zanosimy dziękczynienie i uwielbienie. Das wird uns vorgestellt in diesem Kapitel. To właśnie w tych rozdziałach jest nam przedstawiane. Gott zeigt uns, was seine Speise ist. Bóg pokazuje nam, jaki jest jego pokarm. Speise gibt Gott zur Nahrung und zum Genuss. Pokarm Bóg daje jako coś, co nas żywi i co nas cieszy. Woran freut Gott sich denn? A z czego cieszy się Bóg? Gott freut sich daran, wenn wir ihm von dem Herrn Jesus etwas bringen. Bóg cieszy się z tego, jeśli my przynosimy mu coś, co mówi o Panu Jezusie. Was freut eine Mutter? Co cieszy matkę? Sie hat vielleicht ein Kind, das sie lieb hat. Być może ona ma dziecko, które miłuje. Dieses Kind geht in die Schule. I to dziecko idzie do szkoły. Und wenn dann jemand erzählt, wie gut dieses Kind in der Schule mitarbeitet, dann freut sich die Mutter. Jeśli następnie ktoś z szkoły opowie, jak dobrze to dziecko współpracuje, czy angażuje się w szkole, to wtedy matka się cieszy. Wenn ein Kind eine gute Leistung bringt, jeśli dziecko przynosi dobre wyniki, dann freuen sich Vater und Mutter. Wtedy cieszy się tatuś i mamusia. Aber hier ist etwas viel Größeres geschehen. Ale tutaj stało się coś o wiele większego. Gott hat seinen geliebten Sohn gegeben. Bóg dał swojego umiłowanego syna. Und er hat mit Wohlgefallen auf ihn geblickt. I z upodobaniem spojrzał na niego. Und wenn jetzt Menschen auf dieser Erde sind, die diesen Sohn, den Herrn Jesus, lieb haben, jeśli teraz na ziemi znajdują się ludzie, którzy tego syna jego umiłowanego miłują, dann freut sich Gott. Wtedy Bóg się cieszy. Es ist das Schönste, was wir Gott bringen können. Jest to najpiękniejsza rzecz, którą możemy Bogu przynieść. Wenn wir uns mit dem Herrn Jesus beschäftigen, jeśli zajmujemy się Panem Jezusem, wenn wir über seine Person und über sein Opfer am Kreuz auf Golgatha nachdenken, jeśli zastanawiamy się nad nim i jego ofiarą na krzyżu Golgoty, und wenn wir das Gott bringen, jeśli to właśnie Bogu przyniesiemy, wenn wir Gott sagen etwas von der Geduld des Herrn Jesus, die wir angeschaut haben, jeśli powiemy Bogu coś o cierpliwości, którą znaleźliśmy czy oglądaliśmy w Panu Jezusie, wenn wir Gott sagen Wir bewundern den Gehorsam des Herrn Jesus, deines Sohnes, unseres Heilandes. Jeśli powiemy Bogu, podziwiamy Twoje posłuszeństwo, Twojego Syna, naszego Zbawiciela, das ist Freude für Gott. To jest to radością dla Boga. Gott sagt hier, das ist meine Speise, das gehört mir. Bóg mówi, to właśnie jest moim pokarmem, to należy do mnie. Und ihr sollt es mir bringen zur bestimmten Zeit. I wy macie mi to też przynosić w wyznaczonych czasach. In Israel hatte Gott dafür feste Zeiten bestimmt. W Izraelu Bóg wyznaczył na to też konkretne czasy. Und wir dürfen heute Gott jeden Tag nahen. A my dzisiaj możemy przybliżać się Bogu w każdym dniu. In Johannes 4 lesen wir. W Jana 4 rozdziale czytamy. Der Vater sucht solche als seine Anbeter. Ojciec szuka takich jako swoich czcicieli. Hat er dich schon gefunden? Czy on ciebie już znalazł? Findet er dich immer wieder als einen, der zu ihm kommt mit Dank und Anbetung? Czy Bóg wciąż na nowo odnajduje ciebie jako osobę, która przychodzi do niego z dziękczynieniem i uwielbieniem? Diese beiden Kapitel haben auch noch eine prophetische Bedeutung. Und te dwa rozdziały zawierają w sobie jeszcze prorocze znaczenie. Wir haben gesehen, dass in diesem Buch der Weg des Volkes durch die Wüste beschrieben wird. Widzieliśmy, że w tej księdze jest opisana droga ludu Bożego, czy Izraelskiego, przez tą pustynię. Es ist ein Bild von dieser Erde, über die wir auch noch zu gehen haben, dem Himmel entgegen. Jest to obraz tej ziemi, po której i my musimy jeszcze kroczyć naprzeciw właśnie nieba. Und hier auf dieser Erde gibt es nichts, was unserem neuen Leben irgendwie Nahrung geben könnte. A tu na tej ziemi nie ma niczego, co mogłoby nam, czy temu nowemu życiu w nas, podarować jakikolwiek pokarm. Es ist tatsächlich eine Wüste für uns. Rzeczywiście ten świat stanowi dla nas pustynię. So wie es die Wüste war für Israel. Tak jak to dla Izraela oznaczało pustynię. Aber diese Erde wird nicht immer eine Wüste bleiben. Ta ziemia jednak nie na wieki pozostanie pustynią. Einmal wird der Herr Jesus kommen und hier als König der Könige und Herr der Herren regieren. Pewnego dnia Pan Jezus przyjdzie tu na tą ziemię i będzie panował, rządził jako król królów i pan panów. Und dann wird es hier auf dieser Erde Menschen geben, die reich gesegnet sind auf der Erde. I będą tu na ziemi wtedy znajdowali się ludzie, którzy obficie tu na ziemi będą błogosławieni. Dann ist die Erde nicht länger eine Wüste. Wtedy już ziemia już nie będzie dłużej pustynią. Da gibt es großen Segen. Ponieważ znajdzie się tam obfite błogosławieństwo. Und auch davon sprechen diese Kapitel. Także o tym mówią te rozdziały. Wir haben gelesen von dem Opfer, das am Sabbattag gebracht werden sollte. Czytaliśmy o ofierze, która miała być złożona w dniu sabatu. Es gibt eine Sabbatruhe für das Volk. A czytamy też, że jest odpoczynek sabatu dla ludu Bożego. Diese Sabbatruhe haben sie nicht erreicht, als sie in Kanaan ankamen. Oni też tego odpoczynku nie osiągnęli, czy znaleźli, gdy dotarli do Kanaanu. Josua hat sie nicht eingeführt in diese Ruhe. Josua nie wprowadził ich do tego odpoczynku. Aber der Jesus wird sie einführen in diese Sabbatruhe. Pan Jezus jednak wprowadzi ich do tego odpoczynku sabatu. Und dann finden wir in diesen Kapiteln auch das Laubhüttenfest. W tych rozdziałach znajdujemy też święto 29. Namiotów. Okay. Damit endet das Kapitel 29. Tym właśnie kończy się rozdział 29. Und dieses Laubhüttenfest spricht auch von der Zeit des tausendjährigen Reiches, in dem der Gott sein Volk segnen wird auf dieser Erde. To święto namiotów też mówi właśnie o obrazie o tysiącletnim królestwie, w którym Bóg będzie na ziemi błogosławił swój lud. Wir wollen uns jetzt mit diesen einzelnen Opfern ein wenig beschäftigen. Teraz chcemy zająć się troszeczkę tymi pojedynczymi ofiarami. Es darf unsere Beschäftigung sein, jeden Tag. To może stanowić codziennie tym, czym się zajmujemy. Über diese Opfer nachzudenken und darin Hinweise auf das Werk des Herrn Jesus am Kreuz zu finden. Abyśmy zastanawiali się właśnie nad tymi ofiarami i znajdowali w nich wskazówki na ofiarę Pana Jezusa na krzyżu. Na dürfen wir immer mehr entdecken von dem Herrn Jesus. Wtedy też coraz więcej możemy poznawać wskazówki, czy w ogóle rzeczy o Panu Jezusie. Na dürfen wir davon unserem Gott etwas bringen. I wtedy z tego, co poznaliśmy, możemy Bogu przynieść. Das erste ist das beständige Brandopfer. Pierwsze, o czym chcę mówić, jest stała ofiara całopalna. Das haben wir in den Versen 3 bis 8. Znajdujemy to w wersetach 3 do 8. Dieses Brandopfer sollte jeden Tag gebracht werden. Ta ofiara całopalna miała być składana codziennie. Dann haben wir in den Versen 9 bis 9 und 10 das Opfer, das an jedem Sabbat gebracht werden sollte. W wierszu 9 i 10 widzimy ofiarę, która miała być składana w każdy sabbat. An jedem siebten Tag. Każdy siódmy dzień. Da sollte dieses besondere Opfer gebracht werden. Wtedy ta szczególna ofiara miała być składana. Und dann haben wir in den Versen 11 bis 15 das Opfer, das jeden Monat gebracht werden sollte. A od wiersza 11 do 15 znajdziemy ofiarę, która miała być składana co miesiąc. Am Anfang jedes Monats sollte dieses Opfer gebracht werden. Mianowicie na początku każdego miesiąca miała być ona złożona. Also zunächst jeden Tag. Więc najpierw jest mowa o czymś, co miało być dokonane codziennie. Dann am Ende jeder Woche. Potem na koniec każdego tygodnia. Und dann am Anfang jedes Monats. I następnie na początku każdego miesiąca. Dann haben wir noch Kapitel 28, Vers 16 bis Kapitel 29 am Ende. A następnie od 16 wiersza 28 rozdziału aż do końca 29 rozdziału. Da finden wir die Opfer, die sie an den Festen des Herrn bringen sollten. Znajdziemy tam ofiary, które miały być przyniesione w te poszczególne święta. Doch dazu kommen wir später noch. Ale do tego przejdziemy później. Das beständige Brandopfer finden wir auch in 2. Mose 29. Tą stałą ofiarę całopalną znajdziemy też opisaną w 2. Mojżeszowej, 29. rozdziale. Da gibt Gott zum ersten Mal diese Vorschrift, 2. Mose 29, Vers 38 bis 46. Tam po raz pierwszy raz Bóg daje wskazówki na temat tej ofiary, to jest 2. Mojżeszowa, 29, vers, nochmal, 38 bis 46. 38 wiersz do 46. Wo sollte dieses Opfer gebracht werden? Gdzie miała być składana ta ofiara? An dem Ort, wo Gott wohnte, in der Mitte seines Volkes. Na tym miejscu, w którym Bóg mieszkał pośrodku swego ludu. Dieses Opfer zeigt uns die Grundlage von allem. Ta ofiara pokazuje nam fundament wszystkiego. Die Grundlage dafür, dass Gott überhaupt wohnen kann bei seinem Volk. Fundament na to, że Bóg w ogóle może mieszkać pośrodku ludu swego. Die Grundlage dafür, dass Menschen überhaupt Gemeinschaft haben können mit Gott. Fundament na to, że w ogóle ludzie mogą mieć społeczność z Bogiem. Die Grundlage dafür ist das Opfer des Herrn Jesus. I fundamentem na to jest ofiara Pana Jezusa. Ich hätte keine Freimütigkeit zu Gott zu gehen. Ja nie miałbym żadnej odwagi pójść do Boga. Wenn ich in mein eigenes Leben schaue, jeśli spojrzę na moje własne życie, wie viel Versagen ist da? Ile upadku tam się znajduje? Wie viel Schwachheit? Ile słabości? Wie viel Sünde? Ile grzechu? Kann ich so vor einen heiligen Gott treten? Czy w taki sposób mogę przystąpić przed świętego Boga? Nein, dazu fehlt mir der Mut. Nie, ku temu brakuje mi odwagi. Aber Gott sei Dank, da hat einer alles getan, was nötig war, damit ich zu Gott kommen kann. Ale dzięki Bogu znalazł się taki ktoś, który spełnił wszystko, aby mógł przystąpić do Boga. Das ist der Herr Jesus. Jest tą osobą Pan Jezus. Er ist am Kreuz auf Golgatha gestorben. Który umarł na krzyżu Golgoty. Und wenn ich Gott nahen darf, dann darf ich nahen in dem Herrn Jesus. A jeśli mogę przybliżać się do Boga, to mogę uczynić to w Panu czy przez Pana Jezusa. Wenn ein Israelit zu diesem Zelt kam, gdy Izraelita przybliżył się do tego namiotu, dann blickte Gott nicht auf den Israelit. To wtedy Bóg nie spoglądał na tego Izraelitę. Dann blickte Gott auf das Opfer, das auf dem Altar verbrannt wurde. Bóg spoglądał na ofiarę, która była tam spalona na ołtarzu. Das Feuer auf diesem Brandopferaltar sollte nie ausgehen. Ogień na tym ołtarzu nigdy nie miał zniknąć, zakończyć się. Und Gott gab dieses beständige Brandopfer, dlatego Bóg dał tą stałą ofiarę całopalną, damit auf dem Feuer des Altars ständig ein Wohlgeruch zu Gott emporsteht. Aby na tym ogniu tego ołtarzu nieustannie wznosiła się miła woń ku Bogu. Jeden morgen und jeden Abend ein Lamm. Każdego ranka i każdego wieczoru baranek. Beständig stieg der Wohlgeruch des Opfers zu Gott. Stale więc ta miła woń ofiary wnosiła się do Boga. Nur deshalb konnten Menschen Gott nahen. Tylko dlatego ludzie mogli przybliżać się do Boga. Wir denken heute an das wunderbare Werk des Herrn Jesus. A my dzisiaj myślimy o tym cudownym dziele Pana Jezusa. Es spricht beständig vor Gott. Która nieustannie przemawia przed Bogiem. Das ist der Grund, warum wir Gott nahen dürfen. To jest właśnie powodem na to, że możemy przybliżać się do Boga. Angenehm gemacht in dem Geliebten. Jesteśmy uczynieni miłymi w tym umiłowanym. Das nicht ein herrliches Vorrecht? Czyż nie jest to wspaniałym przywilejem? So spricht dieses beständige Brandopfer von der Grundlage, auf der Gemeinschaft mit Gott möglich ist. Tak więc ta stała ofiara całopalna mówi o tym fundamencie, na którym w ogóle jest możliwa społeczność z Bogiem. In 2. Mose 29 finden wir einige Hinweise, was es an diesem Ort gibt. W 2. Mojżeszowej 29 znajdziemy kilka wskazówek na to, co na tym miejscu się znajduje. In Vers 42 beginnt es mit dem beständigen Brandopfer. W 42. wierszu rozpoczyna się to z tą stałą ofiarą całopalną. Und dann wird gesagt, an dem Ort, wo ich mit euch zusammenkommen werde. Jest potem dodane przy tym wejściu, gdzie będę się spotykał z wami. Das ist Gemeinschaft mit Gott und auch Gemeinschaft untereinander. Mówi to o społeczności z Bogiem, ale też o społeczności wzajemnej. Auf der Grundlage des Werkes des Herrn Jesus. A to oczywiście na gruncie dzieła Pana Jezusa. Dann lesen wir weiter, dass Gott dort mit Mose reden würde. Następnie czytamy, że Bóg rozmawiałby tam z Mojżeszem. Mitteilung Gottes auf der Grundlage des Werkes des Herrn Jesus. Wieści czy poselstwa przekazane ludowi na gruncie dzieła Pana Jezusa. In Vers 43 finden wir, dass es dort Heiligung gibt durch die Herrlichkeit Gottes. W 43. wierszu znajdujemy, że jest tam poświęcenie przez chwałę Bożą. Heiligung, Weihe für Gott auf der Grundlage des Werkes des Herrn Jesus. Poświęcenie, odizolowanie się dla Boga na gruncie dzieła Pana Jezusa. In Vers 44 finden wir, dass dort der Priesterdienst ausgeübt wird. W 44. wierszu znajdujemy, że tam jest wykonywana służba kapłańska. Priesterdienst auf der Grundlage des Werkes des Herrn Jesus. Służba kapłańska na gruncie dzieła Pana Jezusa. In Vers 45 finden wir, dass Gott dort wohnen wird in ihrer Mitte. W 25. wierszu znajdujemy, że Bóg będzie tam mieszkał pośrodku nich. Gott ist zu Hause dort inmitten dieses Volkes auf der Grundlage des Werkes des Herrn Jesus. Bóg tam jest u siebie w domu pośrodku tego ludu na gruncie dzieła Pana Jezusa. In Vers 46 finden wir, dass Gott dort gekannt wird. A w 46. wierszu znajdujemy, że Bóg na tym miejscu jest znany. Sie kennen diesen Gott als den Retter und sie kennen seine Rettung. Znają oni Boga jako Zbawcy i też Jego zbawienie. Alles auf der Grundlage des Werkes des Herrn Jesus. Wszystko na gruncie dzieła Pana Jezusa. Davon spricht dieses beständige Brandopfer. O tym mówi ta stała ofiara całopalna. Wenn wir die Opfer anschauen, dann finden wir vier Gruppen von Opfern. Jeśli przyjrzymy się ofiarom, to znajdziemy cztery grupy ofiar. Diese vier Gruppen werden uns auch in Hebräer 10 genannt. Te grupy są też wymienione nam w Hebrajczyków 10 rozdziale. Hebräer 10, Vers 5 und 6. Hebrajczyków 10, 5 i 6 wiersz. To też przychodząc na świat mówi, nie chciałeś ofiar krwawych i darów, ale ciało dla mnie przysposobiło. Nie upodobałeś sobie całopalenia i ofiarach za grzechy. Vier Gruppen von Opfern. Cztery grupy ofiar. Erstens die Schlachtopfer. Po pierwsze ofiary krwawe. Das waren die Friedensopfer. Były to ofiary pokoju. Zweitens Speisopfer. Po drugie to powinno być darów ofiary pokarmu. Das waren die Opfer ohne Blut. Były to ofiary bezkrwawe. Drittens Brandopfer. Po trzecie, ofiary całopalne. Und viertens Opfer für die Sünde. I po czwarte, ofiary za grzech. Wir finden diese Opfer auch wieder in unseren Kapiteln. My te ofiary odnajdujemy też w naszych rozdziałach. Und es fängt hier an mit dem Brandopfer. I zaczyna się to tutaj ofiarą całopalną. Diese Opfer sind alle Bilder von dem Werk des Herrn Jesus am Kreuz auf Golgatha. Wszystkie te ofiary są obrazem, czy obrazami dzieła Pana Jezusa na krzyżu Golgoty. Jedes Opfer zeigt uns eine unterschiedliche Seite. Każda ofiara wskazuje nam, czy pokazuje nam różną stronę tego dzieła. Alle Opfer finden ihre Erfüllung in einem Werk des Herrn. Wszystkie te ofiary znajdują swoje spełnienie w dziele Pana Jezusa. Aber sie zeigen unterschiedliche Seiten. Ale pokazują jednak różne strony tego. Wenn ich meine Bibel hochhalte, jeśli ja teraz podniosę moją Biblię und du sollst sie beschreiben, i ty masz ją opisać, würdest du sagen, ja, sie ist schmal und hoch, powiedziałbyś, jest ona wąska i wysoka. Und sie glänzt. I ona się świeci. Du würdest sagen, ty byś powiedział, sie ist ungefähr halb so breit wie hoch, ona jest około połowę taka gruba jak wysoka. Und sie ist braun. I ona jest brązowa. Eine ganz unterschiedliche Beschreibung. Całkiem inny opis. Aber doch ein Buch. A jednak jedna księga. Nur gesehen von unterschiedlichen Seiten. Tylko widziana z różnych stron. So ist es mit den Opfern. Tak samo jest, ma się sprawa z ofiarami. Sie zeigen ein Opfer des Herrn Jesus. One pokazują tą jedną ofiarę, wskazują na tą jedną ofiarę Pana Jezusa. Aber sie zeigen es von unterschiedlichen Seiten. Ale pokazują ją z różnych stron. Das ist kein Widerspruch, to nie jest jakimś sprzeciwem, aber Gott zeigt es uns, damit wir besser verstehen, was der Herr Jesus getan hat. Ale one pokazują nam to, abyśmy lepiej zrozumieli, co uczynił Pan Jezus. Was zeigt uns das Brandopfer? Co pokazuje nam ofiara całopalna? Es zeigt uns das Werk des Herrn Jesus im Blick auf Gott. Pokazuje nam dzieło Pana Jezusa w stosunku do Boga. Was der Herr Jesus getan hat für seinen Gott und Vater. Co Pan Jezus uczynił dla swojego Boga i Ojca. Dass er gestorben ist am Kreuz auf Golgatha, um Gott zu verherrlichen. Że on umarł na krzyżu Golgoty po to, by uwielbić Boga. Und selbst wenn kein Mensch den Herrn Jesus im Glauben angenommen hätte, i nawet gdyby żaden człowiek nie przyjąłby Pana Jezusa w wierze, dann hätte der Herr Jesus doch durch sein Werk am Kreuz Gott verherrlicht. To jednak Pan Jezus uwielbiłby Boga swoim dziełem na krzyżu. Im Blick auf das Kreuz sagte Herr Jesus, jetzt ist meine Seele bestürzt. Co do dzieła Pana Jezusa na krzyżu, to on sam mówi, teraz moja dusza jest zatrwożona. Das zeigt uns, wie schlimm, wie schwer dieses Werk war. To pokazuje nam, jakże trudne i ciężkie było dla niego to dzieło. Er war in seiner Seele erschüttert. On w swojej duszy był wstrząśnięty. Na fragt er, was soll ich sagen? Vater, rette mich aus dieser Stunde. I następnie on mówi, cóż mam powiedzieć, Ojcze, wybaw mnie z tej godziny. Aber dann führt er fort. Ale on dodaje, Vater, verherrliche deinen Namen. Ojcze, uwielbij imię swoje. Das ist Brandopfer. To jest właśnie ofiara całopalna. Gott ist völlig verherrlicht im Werk des Herrn Jesus am Kreuz. Bóg zupełnie jest uwielbiony dziełem Pana Jezusa na krzyżu. Gott ist völlig zur Ruhe gekommen in Bezug auf die Sünde. Bóg zupełnie jakby został zaspokojony, zadowolony co do sprawy grzechu. Was für ein herrliches Werk. Cóż za wspaniałe dzieło. Dann gehört zu dem Brandopfer auch ein Speisopfer. Das haben wir gelesen in Vers 5. Do tej ofiary całopalnej należy jeszcze jednak ofiara z pokarmów, o czym czytaliśmy w wierszu 5. Das Speisopfer war ein Opfer ohne Blut. Ofiara z pokarmów była ofiarą bezkrwawą. Wovon spricht das? O czym to mówi? Es spricht von dem vollkommenen Leben des Herrn Jesus. Mówi to o doskonałym życiu Pana Jezusa. Sein ganzes Leben geschah in Hingabe und in Weihe an seinen Gott. Całe jego życie odbywało się w poświęceniu i oddaniu się swemu Bogu. Wie weit ging diese Hingabe? A jakże daleko szła, sięgnęło to oddanie? Sie ging bis ans Kreuz. Ona sięgała aż po krzyż. Der Herr Jesus gab sich bis an das Kreuz. Pan Jezus oddał się aż na krzyż. Da hängt er an dem Kreuz und sie rufen, rette dich selbst. Dann wollen wir an dich glauben. Widzimy, że on wisi na krzyżu i ludzie mówią do niego, Wstąp z krzyża, a wtedy uwierzymy w Ciebie. Steige herab vom Kreuz. Ja, was hast du gerade gesagt? Steige herab vom Kreuz. Ja. Okay. Stąd z tego krzyża. Aber der Jesus blieb. Ale Pan Jezus tam pozostał. Was für eine Hingabe. Cóż za oddanie. Dieses Bild des Speisopfers schließt die ersten drei Stunden am Kreuz mit ein. Ta ofiara pokarmów też wklucza w siebie jeszcze, czy zawiera w sobie te pierwsze trzy godziny na krzyżu. Der Jesus hat sein vollkommenes, heiliges, reines Leben hingegeben. I Pan Jezus swoje doskonałe, czyste, święte życie on je oddał. Er hat es Gott geweiht. Poświęcił je Bogu. Das Speisopfer war ohne Blut. Ofiara z pokarmów była bez krwi. Deswegen schließt dieses Bild die drei Stunden der Finsternis und den Tod des Herrn Jesus nicht mit ein. Dlatego ta ofiara nie zawiera w obrazie w sobie trzy godziny ciemności oraz śmierć Pana Jezusa. Aber es zeigt uns die Vollkommenheit des Herrn Jesus in seiner Person und in seinem Leben. Ale pokazuje nam doskonałość Pana Jezusa w Jego osobie i w Jego życiu. Diese vollkommene Person hat sich Gott geopfert. I ta doskonała osoba ofiarowała się Bogu. Das Friedensopfer spricht von Gemeinschaft. Ofiara pokoju, czy w nim w Polsce też jest chyba dziękczynna, mówi o społeczności. In diesem einen Opfer hatte Gott, der Priester und der Opfernde ein Teil. W tej ofierze każdy ofiarujący, Bóg i kapłan otrzymał swoją część. Das zeigt uns Gemeinschaft. To pokazuje nam społeczność. Durch das Werk des Herrn Jesus sind wir in Gemeinschaft gekommen mit Gott. Przez dzieło Pana Jezusa wstąpiliśmy w społeczność z Bogiem. Gilt das für alle Menschen? Czy to dotyczy wszystkich ludzi? Oder das Werk des Herrn Jesus reicht aus, dass alle glauben. Ach, jest tak, że dzieło Pana Jezusa wystarczy dla wszystkich, aby mogli uwierzyć. Es reicht aus, dass alle gerettet werden. Wystarczy, aby wszyscy mogli być zbawieni. Aber nur der hat einen Nutzen davon, der im Glauben ja sagt. Ale tylko ten ma korzyść z tego, który też we wierze na to się zgodzi i powie tak. Nur wer den Herrn Jesus annimmt im Glauben. Tylko ten, który przyjmuje Pana Jezusa we wierze. Wer mit seinen Sünden zu Gott kommt. Ten, kto ze swoimi grzechami przychodzi do Boga. Der sagt, ja, ich bin ein verlorener Sünder. Który mówi, tak, jestem zgubionym grzesznikiem. Ich habe das Gericht und den Tod verdient. Zasłużyłem na sąd i śmierć. Aber ich nehme es im Glauben an. Ale przyjmuję we wierze to. Jesus Christus hat am Kreuz für mich das Gericht getragen. Że Jezus Chrystus poniósł ten sąd za mnie na krzyżu. Das war mein Platz. Da hätte ich hingehört. To było moje miejsce. Ja tam miałem wisieć. Aber ich glaube das. Er hat das für mich getan. Ale ja wierzę w to. On uczynił to dla mnie. Der wird gerettet. Ten ktoś będzie zbawiony. Der kommt in Gemeinschaft mit Gott. I też wejdzie w społeczność z Bogiem. Dann haben wir noch die Opfer für die Sünde. Następnie znajdujemy ofiarę za grzech. Das Sünd- und das Schuldopfer. Więc ofiara za grzech i ofiara pokutna. Diese Opfer zeigen uns, dass der Herr Jesus die Strafe für unsere Sünden getragen hat. Te ofiary pokazują nam, że Pan Jezus poniósł karę za nasze grzechy. Und dass er für uns zur Sünde gemacht wurde. I że za nas także został grzechem uczyniony. So zeigen uns diese Opfer verschiedene Seiten des Werkes des Herrn Jesus. Tak więc te ofiary pokazują nam różne strony dzieła Pana Jezusa. Und sie wurden alle in dem einen Werk des Herrn am Kreuz erfüllt. I one wszystkie spełniły się w tym jednym dziele Pana Jezusa na krzyżu. Das beständige Brandopfer an jedem Tag. Stała ofiara całopalna w każdym dniu. Zu dem Brandopfer gehörte ein Speisopfer. Do ofiary całopalnej należała ofiara z pokarmów. Dann wurde noch ein Trankopfer hinzugegeben. Ale do tego jeszcze dodano ofiarę płynną. Das Trankopfer bestand aus einem Schluck, aus einer bestimmten Menge Wein. Ta ofiara płynna tworzyła się z pewnej ilości wina. Wein ist oft ein Bild der Freude. Wino często jest obrazem radości. Spricht dieses Trankopfer nicht davon, dass wir eine große Freude haben, wenn wir uns so mit dem Herrn Jesus beschäftigen? Czyż ta ofiara nie mówi o tym, że my sami przeżywamy wielką radość w zajmowaniu się ofiarą Pana Jezusa? Wenn wir über das nachdenken, was der Herr Jesus getan hat am Kreuz auf Golgatha, jeśli pomyślimy o tym, co Pan Jezus uczynił na krzyżu Golgoty, erfüllt uns da nicht eine große Freude? Czyż wtedy nie napełnia nas wielka radość? Können wir unbeteiligt nachdenken über das Werk des Herrn Jesus? Unbeteiligt, ohne innere Beteiligung. Czy możemy bez żadnych wewnętrznych uczuć się przeżyć, rzeczywiście rozmyślać o dziele Pana Jezusa? Nein, wir werden in unseren Herzen bewegt. Nie, jesteśmy w naszych sercach poruszeni. Wir haben Freude in unseren Herzen. I przeżywamy radość w naszych sercach. Davon dürfen wir Gott etwas sagen. I właśnie o tym możemy Bogu coś powiedzieć. Das eine Lamm wurde geopfert am Morgen. Jeden baranek był ofiarowany rano. Das zweite Lamm wurde geopfert zwischen den zwei Abenden. Drugi baranek był ofiarowany pomiędzy dwoma wieczorami, jak jest w hebrajskim. Ich weiß nicht, wie es in der polnischen Abend. Des Abends. Es ist die Zeit zwischen Sonnenuntergang und Einbruch der Nacht. Jest to czas, który odbywał się pomiędzy zachodzeniem słońca a rozpoczęciem się nocy. So blieb beständig dieser Wohlgeruch für Gott. I w ten sposób więc stale, ciągle ta miła woń dla Boga się wznosiła. Jetzt kommen wir zu dem Opfer am Sabbattag. Teraz przechodzimy do ofiary składanej w dzień sabatu. Der Sabbattag war der Tag der Ruhe. Dzień sabatu był dniem odpoczynku. Gott hatte das schon bei der Erschaffung dieser Erde eingerichtet. Bóg już przy stworzeniu tej ziemi tak to ustanowił. Sechs Tage hatte er gearbeitet. Sześć dni on pracował. Am ersten Tag hatte er das Licht geschaffen. Pierwszy dzień stworzył światło. Am sechsten Tag hatte er den Menschen geschaffen. Szósty dzień stworzył człowieka. Und am siebten Tag ruhte er von seiner Arbeit. A w siódmy dzień odpoczywał z uczynków czy z dzieł swoich. In diesem Ruhetag hat Gott eingerichtet. Bóg więc ustalił ten dzień odpoczynku. Der Sabbat ist der siebte Tag, der Abschluss des Werkes Gottes in der Schöpfung. Sabbat więc jest siódmym dniem, zakończeniem dzieła Bożego w stworzeniu. Diesen Tag sollten die Israeliten als Ruhetag halten. Izraelici ten dzień mieli obchodzić jako dzień odpoczynku. Und an diesem Tag sollten sie wieder ein Opfer bringen. Ten dzień ponownie mieli oni składać ofiarę. Wir fragen uns zwischendurch einmal, wie ist es denn für uns Christen? Pomiędzy, teraz linijkami zapytajmy się, jak to sprawa ma się z nami chrześcijanami. Halten wir Christen auch diesen Sabbat als Ruhetag? Czy my też chrześcijanie przestrzegamy Sabbat jako dzień odpoczynku? Ist das auch noch eine Vorschrift Gottes für die heutige Zeit? Czy to też jest jakimś przepisem Bożym na czas dzisiejszy? Ich gebe die Antwort mal vorweg. Ja już nawet podam sam odpowiedź. Nein, der Sabbat ist nicht der Tag der Ruhe für den Christen. Nie, Sabbat nie jest dniem odpoczynku dla chrześcijanina. Wir haben eben gesehen, dass dieser Sabbat zu dieser Schöpfung gehört. Przed chwilą widzieliśmy, że Sabbat należy do stworzenia. Es war der Ruhetag am Ende des Schöpfungswerkes Gottes. Był to dzień odpoczynku na koniec dzieła stworzenia. Gehören denn die Christen zu dieser Schöpfung? A czy chrześcijanie należą do tego stworzenia? Nein, sie gehören zu einer neuen Schöpfung. Nie, oni należą do nowego stworzenia. Wir leben zwar noch hier auf dieser Erde, aber wir gehören gar nicht zu dieser Erde. Wprawdzie żyjemy jeszcze na tej ziemi, ale do niej nie należymy. Wozu gehören die Christen? A do czego więc należą chrześcijanie? Sie gehören zu dem Himmel. Oni należą do nieba. Paulus sagt, ich glaube in 2. Korinther 5, daher, wenn jemand in Christus ist, da ist eine neue Schöpfung. Paweł w drugim liście do Koryntian, myślę, że w piątym rozdziale mówi, że tam, gdzie ktoś jest w Chrystusie, tam jest nowe stworzenie. Was zeigt uns denn im Leben des Herrn Jesus diesen neuen Anfang, diese neue Schöpfung? Co więc w życiu Pana Jezusa pokazuje nam ten nowy początek, to nowe stworzenie? Die Antwort ist einfach, seine Auferstehung. Odpowiedź jest prosta, jest w tym Jego zmartwychwstanie. Der Herr Jesus ist auferstanden aus den Toten. Pan Jezus zmartwychwstał z umarłych. Und als der auferstanden ist, der der Anfang dieser neuen Schöpfung. I jako zmartwychwstały jest początkiem tego nowego stworzenia. An welchem Tag ist der auferstanden? A w jaki dzień zmartwychwstał? Am Sabbat? Sabbat? Nein, der Sabbat war das Ende der Schöpfung, des Schöpfungswerkes. Nie, Sabbat był końcem dzieła stworzenia. Aber der Herr Jesus hat einen neuen Anfang gebracht. Pan Jezus jednak przyniósł nowy początek. Er ist auferstanden am ersten Tag der Woche. On zmartwychwstał w pierwszy dzień tygodnia. Und wenn es einen Tag gibt, den ein Christ besonders achtet, dann ist es dieser Tag. Jeśli więc istnieje jakiś dzień, który jest przez chrześcijanina w szczególny sposób czczony, czy uważany, czy szanowany może, to jest nim tym pierwszy dzień. Es ist der erste Tag der Woche, heute unser Sonntag. Jest to pierwszy dzień tygodnia, jest nim nasza niedziela. Ist denn jetzt der Sonntag die Fortsetzung des Sabbat? A czy teraz więc niedziela jest kontynuacją Sabbatu? Nein. Nie. Es ist nicht nur so, dass die Vorschriften über den Sabbat sich um einen Tag verschoben hätten. Nie jest tak, jakby przepisy dotyczące Sabbatu teraz się po prostu przesunęły o jeden dzień. Aber dieser erste Tag der Woche, das ist der Tag, der dem Herrn gehört. Ale pierwszy dzień tygodnia jest dniem, który należy do Pana. Wir finden das in Offenbarung 1. Znajdziemy to w Księdze Objawienia w pierwszym rozdziale. In Vers 10. W wierszu 10. Zu dem Vers eben lesen. Ja. Bei der Mitschrift im Herrn gehören die Taten. Bei euch. Ja, bitte nur der Tag des Herrn. Ja. W dzień pański, objawienie 1:10, w dzień pański popadłem w zachwycenie i usłyszałem za sobą głos potężny jakby trąby, który mówił. Johannes war auf der Insel. Jan był na wyspie. Und an dem Tag des Herrn war er im Geist. I w tym dniu pańskim on popadł w zachwycenie. Es gibt Menschen, die können gut die altgriechische Sprache. Są ludzie, którzy potrafią bardzo, czy dobrze znają stary grecki. Ich gehöre nicht dazu. Ja do tych ludzi nie należę. Aber wer diese Sprache gut kennt, der kann das erklären. Ale kto zna ten język, potrafi to dobrze wytłumaczyć. Es ist hier im Griechischen ein anderes Wort als das, was sonst für Tag des Herrn gebraucht wird. Tu w greckim znajduje się inne słowo, które z reguły jest używane na Dzień Pański. Es ist ein Wort, das zeigt, dass dieser Tag dem Herrn gehört. Jest to słowo, które mówi, że ten dzień należy do Pana. In 1. Korinther 11 lesen wir von dem Mahl des Herrn. W 1. Koryntian 11 czytamy o uczcie Pana. Es ist eine Beschreibung des Brotbrechens. Jest to opis łamania chleba. Und wenn gesagt wird, es ist das Mahl des Herrn, jeśli powiedziane, że jest to uczta Pana, dann heißt es ist das Mahl, das dem Herrn gehört. To mówi to o tym, że jest to uczta należąca do Pana. Es ist nicht eine Mahlzeit für uns. Nie jest to jakimś posiłkiem dla nas. Es ist ein Gedächtnismahl, bei dem es um ihn geht. Jest to uczta pamiętna, o której chodzi nam w niej o Niego. In 1. Korinther 10 lesen wir von dem Tisch des Herrn. W 1. Korinther 10 czytamy o stole Pana. Das ist der Ort, an dem wir dieses Brot brechen haben dürfen. To jest to miejsce, w którym możemy mieć to łamanie chleba. Es ist nicht dieses Möbelstück. Nie jest ten kawałek mebla tutaj przed nami. Tisch spricht von Gemeinschaft. Stół mówi o społeczności. Es ist der Ort der Gemeinschaft mit Gott und untereinander. Jest to miejsce społeczności z Bogiem i wzajemnej. So wie der Altar in Israel der Ort der Gemeinschaft zwischen Israel und Gott war. Tak samo jak ołtarz w Starym Testamencie był miejscem społeczności z Bogiem i wzajemnej. So ist der Tisch des Herrn heute der Ort der Gemeinschaft mit dem, der am Kreuz gestorben ist. Także i dzisiaj więc ten stół pański jest miejscem społeczności z tym, który umarł. Wem gehört dieser Tisch? A komu, dla kogo należy ten stół? Do kogo? Ten stół? Wer hat zu sagen an diesem Ort? Kto ma coś do powiedzenia na tym miejscu? Es ist der Tisch des Herrn. Jest to stół pański. Der Tisch, der ihm gehört. Stół, który należy do niego. Der Ort der Gemeinschaft, wo er zu sagen hat. Jest to miejsce społeczności, gdzie on ma coś do powiedzenia. Das ist jeweils die gleiche Formulierung. Tisch des Herrn, Mahl des Herrn, Tag des Herrn in Offenbarung 1, Vers 10. Jest to za każdym razem to samo sformułowanie. Stół pański, uczta Pana i Dzień Pański w Objawieniu 1:10. So merken wir, dass dieser Tag dem Herrn gehört. W ten sposób więc uczymy się, że ten dzień należy do Pana. An diesem Tag dürfen wir uns versammeln um ihn. W ten dzień możemy zgromadzać się wokół Niego. An diesem Tag dürfen wir besonders an ihn denken, an ihn das vollkommene Opfer. W tym dniu możemy szczególnie o Nim rozmyślać, o Jego doskonałej ofierze. Wir stellen also fest, der Christ hält nicht den Sabbat. Stwierdzamy więc, że chrześcijanin nie przestrzega sabatu. Der Christ gehört zu einer neuen Schöpfung. Chrześcijanin należy do nowego stworzenia. Und dieser erste Tag der Woche ist auch nicht die Fortsetzung des Sabbat. I ten nowy dzień, ten pierwszy dzień tygodnia nie jest jakąś kontynuacją sabatu. Aber es ist der Tag, der dem Herrn gehört. Ale jest to dzień należący do Pana. Es ist der Tag, an dem er auferstanden ist. Jest to dzień, w którym on zmartwychwstał. Und es ist der Tag, wo wir besonders um ihn versammelt sein dürfen. Jest to dzień, w którym szczególnie możemy być zgromadzeni wokół Niego. An diesem Tag waren die ersten Christen zusammen, um das Brot zu brechen. W tym właśnie dniu pierwsi chrześcijanie zgromadzali się, aby łamać chleb. Und so dürfen wir es bis heute tun. I tak możemy to praktykować aż po dzień dzisiejszy. Wir gehen zurück zu 4. Mose 28. Powracamy do 4. Mojżeszowej 28. Hier haben wir den Sabbattag. Tu znajdujemy dzień sabatu. Und an diesem Sabbattag sollten zwei einjährige Lämmer geopfert werden. W ten dzień miały być ofiarowane dwa baranki jednoroczne. Es sollten zwei Zehntel Feinmehl zu jedem Lamm gebracht werden. I do każdego baranka miało się przynieść dwie efy mąki. Es ist ein doppeltes Zeugnis. Ponieważ było to podwójnym świadectwem. An diesem Tag der Ruhe gibt es ein doppeltes Zeugnis von dem Werk des Herrn Jesus. W ten dzień więc znajdujemy podwójne świadectwo dzieła Pana Jezusa. Sein Werk ist die Grundlage für die Ruhe Gottes. A Jego dzieło jest fundamentem dla pokoju Bożego. Gott ist zur Ruhe gekommen in Bezug auf die Sünde. Bóg spoczął, jeśli chodzi o grzech. Gott wird einmal seine Ruhe bringen für diese Erde. Bóg w pewnym dniu przyniesie pokój dla tej ziemi. Gott wird sein Volk einführen in diese Ruhe. I Bóg wprowadzi swój lud do tego pokoju. Wie kann Gott das tun? W jaki sposób Bóg może to uczynić? Weil dieses Volk so treu war? Dlatego, że ten lud był taki wierny. Weil dieses Volk es durch seine eigenen Werke verdient hat. Dlatego, że ten lud zasłużył sobie na to przez swoje własne uczynki? Nein, nur aufgrund des Werkes des Herrn Jesus. Nie, tylko na gruncie dzieła Pana Jezusa. Und davon sprechen diese Opfer am Sabbattag. Właśnie o tym mówią te ofiary składane w dzień sabatu. Dann kommt das Opfer an jedem Monatsanfang. Następnie przed nami jest ofiara składana na każdym początku miesiąca. Hier in diesem 4. Buch Mose geht das Volk durch die Wüste. Tu, w tej 4. Księdze Mojżeszowej, lud chodzi przez pustynię. Es spricht von unserem Weg über diese Erde. Mówi to o naszej drodze po tej ziemi. Wir merken, wie es in unserem Leben auf und ab geht. I zauważamy, jak w naszym życiu nasza droga przeżywa doły i takie wzloty i upadki. Wovon ist denn der Anfang der Monate gekennzeichnet? Czym więc cechuje się początek miesiąca? Im Kalender in Israel begann der Monat mit dem Vollmond. W kalendarzu izraelskim miesiąc rozpoczynał się pełnią księżyca. Im Lauf des Monats nahm der Mond ab. W ubiegu miesiąca księżyc ubywał. Ist das nicht so ähnlich in unserem Leben? Czyż nie jest to, też podobnie w naszym życiu? Da schenkt Gott uns Augenblicke, da haben wir Wertschätzung für den Herrn Jesus. Bóg daruje nam chwile, w których naprawdę doceniamy Pana Jezusa. Da haben wir geistliche Frische. Odczuwamy duchową świeżość. Da haben wir Freude beim Lesen der Bibel. Czy tam przeżywamy radość przy czytaniu Biblii. Da leben wir in Hingabe für Gott. Żyjemy w oddaniu dla Boga. Dann nimmt es manchmal ab. A czasami to jednak się zmniejsza. Die Kraft, die erlangt. Nasza siła się zmniejsza. Die Frische lässt nach. Świeżość też ubywa. War es nicht auch so bei dem Volk auf dem Weg durch die Wüste? Czyż tak samo też nie było w przypadku ludu Bożego chodzącego po pustyni? An einem Tag haben sie gesungen. W jeden dzień oni śpiewali. Das Lied der Erlösung. Pieśń zbawienia. Drei Tage später haben sie gemurrt. A trzy dni później już szemrali. Auf und ab. Więc takie ciągłe zloty i upadki. Vor zwei oder drei Jahren haben wir uns hier mit 4. Mose 21 beschäftigt. Dwa lata temu zajmowaliśmy się 4. Mojżeszową 21 rozdziałem. Da gab es einen Tiefpunkt. Tam był taki dół. Uns ekelt vor diesem Manna, vor dieser elenden Speise. Taki dołek, gdzie oni mówili, że brzydzi nam się ten pokarm, ten nędzny pokarm. Da kamen die Schlangen und haben sie gebissen. I tam pojawiły się te węże jadowiste, które ich kąsały. Aber Gott schenkte Rettung. Bóg jednak darował im zbawienie, czy ratunek. Gott führt sie weiter und schenkt ihnen Wasser in der Wüste. Bóg poprowadził ich dalej i darował im wodę w pustyni. Und wenige Zeit später singen sie wieder das Lied vom Brunnen. Krótko później znów śpiewają pieśń o studni. So gibt es in unserem Leben auf und ab. Tak więc w naszym życiu są te wzloty i uloty. Gott sei Dank gibt es immer wieder die Möglichkeit zu einem neuen Anfang. Ale dzięki Bogu wciąż na nowo istnieje możliwość nowego początku. Davon spricht das Opfer am Anfang der Monate. O tym właśnie mówi ta ofiara składana na początek miesiąca. Am Anfang der Monate, da darf die Kraft und Hingabe wieder frisch sein. Na początku miesiąca nasza siła, nasze oddanie ponownie może być to wszystko świeże. Und dann brachten sie zwei junge Stiere und einen Widder. I oni przynieśli dwóch młodych byków i jednego młodego kozła. Der Stier ist das größte Opfertier. Byk jest największą ofiarą. Und davon brachten sie gleich zwei. A tego, z tego rodzaju ofiary przynieśli zaraz dwa byki. Und zu jedem Stier brachten sie ein Speisopfer aus 3/10 Feinmehl. I przy każdym byku czy cielcu przynieśli 3 efy mąki. Das spricht von einer großen Wertschätzung für den Herrn Jesus. 30, przepraszam. To mówi o wielkim docenieniu ofiary Pana Jezusa. Das spricht von einem kräftigen Zeugnis derer, die Wertschätzung für den Herrn haben. To mówi więc o tej wielkiej sile tego docenienia ofiary Pana Jezusa. 2 und 3, das ist die Zahl des vollkommenen Zeugnisses. Liczba 2 i 3 jest liczbą doskonałego świadectwa. Wir haben doch am Anfang gebetet, dass unser Zeugnis lebendig ist. Na początku modliliśmy się o to, aby nasze świadectwo było żywe. Und dass in unserem Leben Anfang des Monats sei. Dass in unserem Leben der Anfang eines Monats sei. Aby w naszym życiu objawiał się ten początek tego miesiąca. Dass wir wirklich in dieser Hingabe für den Herrn leben. Żebyśmy rzeczywiście w oddaniu żyli dla Pana. In dieser Wertschätzung für sein Opfer. W tym docenieniu Jego ofiary. Aber dann wurde am Anfang noch etwas geopfert. Ale na początku było też ofiarowane jeszcze coś, jeszcze jakaś jedna rzecz. 7 einjährige Lämmer. 7 jednorocznych jagniąt. Wie in den 2 Stieren und dem einen Widder das Zeugnis der Wertschätzung und Hingabe gesehen haben. Jeśli w tych dwóch cielcach, w tym jednym baranku widzieliśmy świadectwo oddania, da sehen wir mehr die Seite dessen, der das Opfer bringt. To widzimy bardziej stronę tego, który tą ofiarę przynosi. Aber wenn wir diese 7 Lämmer sehen, ale jeżeli przyjrzymy, czy patrzymy na 7 tych jagniąt, dann sehen wir den Herrn Jesus in seiner Person und in seinem Werk. To wtedy widzimy Pana Jezusa i Jego, Jego ofierze. Das war immer vollkommen. A to zawsze było doskonałe. Da gab es kein Auf und Ab. Tam nie było zlotów i upadków. Da gab es keine Veränderung. Tam nie było zmian. Immer göttlich vollkommen. Wszystko było boskie, boskie i doskonałe. Mir scheint, dass wir das hier sehen in diesem Bild. Wydaje mi się, że to w tym obrazie możemy zobaczyć. Und wir werden es in Kapitel 29 noch deutlicher finden. A w rozdziale 29 znajdziemy to jeszcze wyraźniej. Ist das nicht herrlich, dieses vollkommene Werk des Herrn Jesus zu sehen? Czyż nie jest to cudowne, że możemy oglądać to dzieło Pana Jezusa? In unserem Leben, da kennen wir dieses Auf und Ab. W naszym życiu znajdujemy te wzloty i upadki. Aber bei dem Herrn Jesus immer vollkommen. Ale u Pana Jezusa wszystko było doskonałe. Was für eine herrliche Person. Cóż za wspaniała osoba. Zu diesem monatlichen Brandopfer gehörte auch ein Ziegenbock zum Sündopfer. Do tej miesięcznej ofiary należał też jeszcze koziołek, który był składany jako ofiara za grzech. Das haben wir in Vers 15 gelesen. Czytaliśmy o tym w wierszu 15. Oft erfordert ein Neuanfang das Bekenntnis einer Sünde. Często taki nowy początek też wymaga wyznania grzechu. Wenn in unserem Leben Sünde vorkommt, jeśli w naszym życiu pojawia się grzech, dann haben wir keine geistliche Kraft und Frische. Wtedy nie mamy duchowej siły ani świeżości. Dann müssen wir unsere Sünde bekennen. Wtedy musimy wyznać nasz grzech. Vor Gott und wenn nötig vor Menschen. Przed Bogiem i jeśli to jest konieczne, też przed ludźmi. Aber dann ist Gott treu und gerecht. Ale wtedy Bóg jest wierny i sprawiedliwy. Er vergibt und reinigt. On odpuszcza i oczyszcza. Dann gibt es einen Neuanfang. I on daje nowy początek. Davon spricht dieses Opfer am Anfang der Monate. O tym mówi ta ofiara na początku miesiąca. Wie großartig ist das Opfer des Herrn Jesus am Kreuz auf Golgatha. Jakże wspaniała jest więc ta ofiara Pana Jezusa na krzyżu Golgoty. Es ist die Grundlage für alles. Jest ona fundamentem wszystkiego. Und es genügt für jede Situation in unserem Leben. I wystarczy to też na każdą sytuację naszego życia. Wird er nicht groß und größer in unseren Herzen? Czyż nie staje się on naszym sercom większy, wielki i większy? Dann wollen wir ihn vor Gott bringen. I chcemy też więc jego przynosić Bogu. Wollen ihm und dem Vater Anbetung bringen. Chcemy jemu i Ojcu przynosić uwielbienie. Weil wir so Herrliches in ihm gefunden haben. Dlatego, że coś tak wspaniałego znaleźliśmy w nim.